की लगन है लागी, शिरडी में ज्ञान ज्योति मन जागी। साई राम सम साथी न कोई, भव का ही सागर तारत वो ही। साई नाम सुमिरन कर भाई, कोई विसार जगत में नाही। साई हमको ये दे वरदान, तुझको भजते रहें। साई त्याग दे हम अभिमान, तुझको भजते रहें। भजते रहें, भजते रहें, भजते रहें, भजते रहें। साई हमको ये दे वरदान, तुझको भजते रहें। जो भी तेरी शरण में आए, प्यार से उसको तू अपनाए। जो भी तेरी शरण में आए, प्यार से उसको तू अपनाए। समझे तू सबको समान, तुझको भजते रहे। भजते रहे, भजते रहे, भजते रहे, भजते रहे। साईं हमको ये दे वरदान, तुझको भजते रहे। भक्त जनों के भाग सवारे, कष्ट सभी के तू ही निवारे। भक्त जनों के भाग सवारे, कष्ट सभी के तू ही निवारे। तू है करुणा निधान, तुझको भजते रहें। भजते रहे, भजते रहे, भजते रहे, भजते रहे। साईं हमको ये दे वरदान, तुझको भजते रहे। नैनन जल के प्रीत तिहारी, तेज से दम के मूरत प्यारी। नैनन जल के प्रीत तिहारी, तेज से दम के मूरत प्यारी। बोली तेरी मुस्कान, तुझको भजते रहे। भजते रहे, भजते रहे, भजते रहे, भजते रहे। साई हमको ये दे वरदान, तुझको भजते रहे। भटके ना हम साई बचाना, हमको सच की राह दिखाना। भटके ना हम साईं बचाना, हमको सच की राह दिखाना। है राही अनजान तुझको भजते रहे साईं हमको ये दे वरदान, तुझको भजते रहे। साईं त्याग दे हम अभिमान, तुझको भजते रहे। साईं हमको ये दे वरदान, तुझको भजते रहे। साईं त्याग दे हम अभिमान, तुझको भजते रहे।